او دا به د مدینی منورې او د مکی مکرمه په منس کې صرف دمره یو کس په پاتې شي کافرو کې چابا نور لووي چې غړل از مکه کې وردن نشي یو کسبه ته پاتې شي اب واپس لاړ شي ته وای چې هغه جماعت او ډله چې د کافرو مقابله د مسلمانانو مقابله لتلوا هغه زمکه راخ کل او زمکه وخړه لازمکه تیر کړ نو دا د حضور صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه وروتی صحیح نو روایت ته چې دری مقاماتو کې بخصف کی امن تم آیا تاسو په امن یې من ده غچان فی السما چې په اسمان کې دی یعنی فوق السما کما یلیق بشاره یخسف بكم الارض دا چ ورننه باسی پزمکه کی فاذا هی تمور نو ناسا پی دازمکه بخوزیگی یعنی زی اور ازی با او تاسو بلکد قارون پشان ک تروانی ام امنتم آیا تاسو په امن یی من فیس سما دا غچان چ پاسمان کی دے ایرسل علیکم حاسبا دا چې رولیږي پتا سبانی اغه تیز سیلۍ چې کاڼي پکې لکه د باران راوريږي حاسبن هغه تیز سیلۍ لوي چې د کاڼو باران هم پکې وي لکه په قوم لود باندې الله سیلۍ راوستا او هغه سیلۍ کې د کاڼو باران د کاڼو بارانو فستعلمون زرد چې پوها بشي تاسو یې کافر او کیف نذیر چې سرنګي دی ير ور کول زما نذیر اے انذار ير ور کول زما تاسو ته زما د یرې پته بو لگی فستعلمون کیف نذیر زرد چې پوها بشی تاسو کیف نذیر چې سرنګي وی ير ور کول زما یاد ا نذیر په معنا د اسم فاعل ل یعنی کیف نذیر یعنی کیف منذر چې سرنګي وی ير ور کول انکه زما د حبیب د پته بدر لو لگی چې دای ته الله نجات ور کی او تاسو به هلاک او تباشه ولقد کذب الذین او بیشکد دروغ نسبت کړو هغه کسانو یعنی هغه کافرانو من قبلهم چې د دې موجوده او مخکې د نوح علی السلام قوم عادیانو سمودیانو قوم د فرعون قوم د لوط علیه السلام فکه فکان نکیر نو سرنګیو انکار زما پاغوی باندې الله وی حبیب څنګه می هلاک او تباکل زمکه میتی اوزګار کا دا غی په خیال کې خپل هلاکت او تباہی نه راتلا فکه فکان نکیر نو سرنګیو انکار زما پاغوی باندې می اثر نه ګورای قالوا وای بدا کافران بلا ولنا قد جاءنا نذیر بیشکر اغلو مونتا ير ور کون کی فکذبنا نم ور تر دروغ نسبت کړو وقلنا اولی مونگا ما نزل الله نذر علی گل اللہ من شی ان سشی اس دین ان انتم نیتا سودا کافر وای مونگ پیغمبرانو تویلیو نیتا سو الا فی ضلال کبیر مگر یی په گمراهی لوی کی وقالو اوای ودا کافران پورز د قیامت بانی لو کنا نسمعو کچره و مونگ چ مونگ غوگی خوی دام بی علیہ السلام خبرتا مونگ د دین خبر اور دلے وے او نعقلو یا مون پک سوچو عقل نکار غستے وے ما کننا ننبو مونگا فی اصحاب السعیر و خاوندانو د جہنم کی دور سوزون کی کیم فاعترفو نو اقرارو کدوی بذنبهم پخپلو گناہنو جرمنو فسحقا نلر والدیوی در رحمت د اللہنا لی اصحاب السعیر د پارا د خاوندانو د جهنم الله پناهی تیرا کی ان الذین بیشک هغه کسان یخشون ربهم چیریږي غید خپل ربنا بالغیب پدا سے حال کی چل لی دلنے او دا الله یره پزړ کلا او دا غیر مطابق د شریعت مطابق جون تیرے لهم دوی د پارا مغفرت بخنبوی و اجر کبیر او اجر بویلوی اللهم اجرنا منه واسروا قولکم کپټوي تاسو وینا خپل اے کافرو زما د حبیب او د دین بارکه او جهرو به یا ک سرغنواله کوي تاسو پاغي باني انه بشک د الله علیم بذات الصدور او هده پرازونو د سینو زړه کې چې کومه خبرې دی او لا په خلر وتی ندي الله دا هغه نه خبردار او عالم نه الا يعلم من خلق الا يعلم آیان پویږي من هغه ذات خلق چې مخلوق پیدا کړي دي مخلوق پیدا کړي او په پټه خبره او د زړه پر راز به نه پویږي وهو اللطیف الخبیر او دغه الله دی اللطیف پوړو وړو سیزنو باندې عالم الخبیر او خبردار هو الذي دغ الله غزات ته جعل لكم الارض چې پیدا کړی دا غرزولې د تاسو د پارزم کا ذلولا نرما فمشو نزی غرزی فی منا کې بها پاتراف او پلارو د دزمک کې وکلو من رزقه او خری د رزق د الله نا خدا خبر مې روي یعنی حلال روزی ګټل عبادت ته د دنیا حلال پسې سفر کول جایز دي خو ایدا خبر بنېره ویلہ النشور او دغه الله ته دوباره د قبر نرا پورته کی دلی تپوس بدر نکای استاد ژوندون مقصد د الله عبادت دارزک دیو ضرورت ته امن تم آیا پامن یی تاسو من فی السمای داغ چان چی پاسمان کرے این یخسف بکم الارضا دا چورن نباسی تاسو پزمک کی فیضا ہی تمور ناسا پی دازمک با حرکت کیزی اور آزی با امن تم آیا تاسو